Dit is de late avond. I'll send you all my love, Een van de mooiste nummers van Chris Rea, Josephine. Komt er weer uit 1985. En voor hoorde je Fleetwood Mac met een haperingetje erin, zou je kunnen zeggen. En Songbird. En dat kwam weer uit 1977. Onze verslaggever Jeroen Vergent, die ging zijn best weer doen op straat deze week. Dus, en deze week vond hij een teletextbericht waar hij door werd aangeraakt, zou je kunnen zeggen. Voor verontrustende inhoud. Met een uitgeprinte versie trok hij de straat op om reacties te vangen. Luister naar zijn bijdrage van deze week. Ja, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, RVS, die concludeert in een rapport: wij leven in een hyperneuveuze samenleving, waar alles steeds beter en sneller moet. En dat kost de samenleving ongeveer 18 miljard aan gezondheidszorg. Omdat het niet goed gaat met die mensen die dan zo druk doen. Goedemiddag. Leven wij in een hyperneuveuze samenleving? Nee. Wat vindt u? Ik vind vanzelf van niet, hoor. Mag ik wat vragen daarover heel kort? Even niet. Nou, want ik moet even... Kijk, zie je? Nee, ja, toch druk. Nee, maar niet nerveus. Ik denk dat we vooral heel erg bij onszelf moeten blijven. Mogen blijven. En heel erg veel naar binnen keren. En niet alles maar van buiten aannemen. Ja. Er wordt heel veel verteld en heel veel is ook waar. Maar we kunnen er niks mee. Je niet laten leven, maar zelf goed nadenken. Zoiets, hè? Ja, en ook wel gewoon echt goed voor jezelf zorgen. Ja. Ik geef zelf energetische sessies, waardoor mensen dan... Of een massage bijvoorbeeld, kun je ook nemen. Maar gewoon dat je ook wel echt even naar binnen gaat. Gewoon. En we zijn heel erg naar buiten gericht. Media, er komt voortdurend nieuws binnen. Je telefoon, vooral de jeugd. Steeds meer jongeren worstelen met prestatiedruk. Werkenden vallen uit met burn-out klachten. Bijna de helft van de helft van de volwassenen in Nederland heeft ooit een psychische aandoening gehad. En dat kost de samenleving ongeveer 18 miljard euro per jaar aan gezondheidszorg. Goedemiddag. Mag ik wat vragen? Ik heb heel veel haast, sorry. Oké, daar ging de vraag over. Dank u wel. Yes, dankjewel. Kijk, dat bedoel ik dus. De raad vindt, die RVS, dat mensen meer tijd moeten vrijmaken waarin ze even helemaal niks hoeven te doen. Thuis, maar ook op school of werk. Goedemiddag. Hi. Mag ik u vragen, leven wij in een hypernerveuze samenleving volgens u? Oeh, ja, wat een moeilijke vraag. Doet u wel eens helemaal niets? Dat probeer ik wel eens, ja. Ja? Serieus? Echt, ja? Maar niet nu, want ik heb echt een beetje haast. Oh, oké. Okay. Dus ik dank u wel, dank u. Ja. U merkt het bij uzelf. En wat doet u dan? Gaat u een stapje terug? Gaat u iets regelen? Ik zorg heel goed voor mezelf, denk ik. Mediteren, gewoon echt even naar binnen gaan. Nou, moet ik ook melden, ik heb een huisgroep gezien in Ibiza en daar is het leven een beetje anders. Oh, dat scheelt. Dat scheelt en ik ben nu pas weer hier en dan denk ik, Dan merk je het verschil. Ja, absoluut. Dan kun je dat goed zien. Nederland vooraan staat in het mentale stuk. Goedemiddag. Hallo. Leven wij in een hypernerveuze samenleving? Geen idee. Nee? Nee, helemaal niet. Nee, moet je even wat vragen? Nee, ik moet de kinderen halen. Sorry. Oké. Ja, dat bedoel ik dus. Maar goed, dank u. Hypernerveuze. Hypernerveuze samenleving, ja. Nou, ik denk het wel. Ja. Ja, iedereen is gejaagd en iedereen wil snel. Ik merk het vaak als ik een vraag op straat en dan willen de mensen al een pakketje ophalen en dat soort dingen. Even snel. Dan hebben ze eigenlijk geen tijd voor mij en dat geeft ook helemaal niet. Maar waar zit het ermee? Wat merkt u zelf? Dat is al met je werk allemaal druk, gehaast. Weinig personeel in winkels of weinig personeel bij het werk. Dus alles moet gejaagd en snel. Dat is het, denk ik. En doet u het na? Gaat u het kopiëren? Merkt u het zelf ook dat u dan nerveuzer wordt? Ja, dat wel. Ja, ja. Ja, ik voel het zelf namelijk ook wel vandaag. Ja. Wat zou er aan moeten gebeuren? Ja. Wat zouden we moeten doen met z'n allen om het wat minder te maken? Ja. Goh, geen idee. Het is niet altijd zo geweest, hè? Ik bedoel, ja. Ja, ik zou ook niet de oplossing ervoor weten. We kunnen wel zeggen van ja, we moeten dan met z'n allen helemaal niet meer zo gejaagd doen. Maar ja, dat zit er nu denk ik eenmaal zo ingebakken in de samenleving dat je dat daar ook niet meer uit krijgt. Zoiets? Zoiets denk ik. Het laat zich niet zo gemakkelijk terugdraaien. Nee, ja. Denk ik. Kunnen allerlei mensen drukken doen en dan is het vaak besmettelijk. En dan raak je ook wel snel zenuwachtig. Maar dat heeft u niet. Nee. Gelukkig. Nou ja, ik fiets veel. En dat scheelt. Want als je in de file staat, heb je hier namelijk heel veel last van. En dat heb ik niet. U fietst lekker in uitwerk? Ja. Is dat echt wel bewust gekozen daarom? Ja, zeer zeker. Ja. Ah, u heeft ooit wel in de file gestaan? Heel veel, ja. Kreek. En dat wil ik niet meer. Goedemiddag. Leven wij in een hypernerveuze samenleving? Mag ik even aan u vragen, of niet? Ervaart u dat ook zo? Is het druk? Ik ben continu nerveus. Ja? Ja. Hoe komt dat dan? Ja, ik ga snel door. Kijk, zie je? Kijk, ja. Oké. Okay. Ja, nou, succes met Dank. Uw onderzoek. Dank. We zijn wel minder tolerant geworden, dat klopt. Tolerant? Oh, ja, daardoor. Ja. Als je druk doet, dan word je minder tolerant natuurlijk. Ja. Doe jij wel eens helemaal niks? Nee. Nee? Ja, als ik slaap. Ja, nee, maar wel bewust niks om nervositeit tegen te gaan? Stress van de samenleving? Zoiets? Nou, ik wil het heel graag, maar ik krijg de tijd er niet voor. Ja, maar dat is het probleem, hè? Ja. Moet je eigenlijk gewoon opeisen, min of meer, zoiets? Ja, maar dat is lastig. Ja. Ja. Als jij het aan mijn baas wil. Ja. Neemt u wel eens tijd om helemaal niks te doen? Ja. Gebeurt dat? Ja, dat gebeurt, maar dat is heel zelden. Heel zelden? Veel minder dan het zou moeten, laat ik het zo zeggen. U wil graag tijd maken voor uzelf om helemaal niks te doen, maar het lukt Tuurlijk. Niet altijd. Nee? Nee, niet zo vaak dat je zou willen. Wanneer was het voor het laatst? Dat weet ik niet eens meer. Ik ben zelf leidinggevende en ik merk ook dat ook in mijn sector heel veel mensen met een burn-out... Oververmoeid, door werkdruk ook. Juist. Dus ze ervaren heel snel werkdruk. Ik ben van de tweede generatie en ik merk dat de derde generatie, dus de jongere medewerkers, veel minder belastbaar zijn. Dus die zijn sneller geprikkeld en En wat gebeurt er dan? Wat merkt u dan? Ze worden sneller ziek. Dat is het eigenlijk, hè. Mentale klachten. En dat baart mij ook eigenlijk een beetje zorgen. Ja, want dan bent u ze steeds kwijt. Ja. Niet alleen puur het zakelijke, hoor, maar ook natuurlijk het menselijke. Het is jammer dat hele jonge mensen nu al burn-out klachten hebben. Ja, dus, dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet goed. Zeker niet. Doet u iets aan preventie of zo? Jazeker. Ik werk natuurlijk daar. Ik ben geen eigenaar, maar wij doen aan oudere preventie. Dus oudere medewerkers krijgen meer vrij, kunnen flexibel werken. Nee. Wij doen ook preventief gesprekken voeren. Dus als we merken dat een medewerker minder lekker in zijn vel zit, doen wij preventief gesprekken voeren. Van, is er wat? Kunnen we iets betekenen? Aangepaste werktijd, aangepast werk. Geweldig. Om dingen te voorkomen, zeg maar, voor te zijn. Ja. Ja, precies. Daar gaat het om. Ja, ja. Nou, dat is hartstikke goed. Ja. Nou, ik denk wel dat het hyper nerveus wordt, ja. Ja? Ja. Waardoor? Nou, ik denk wel door de multiculturele samenleving. En dat zeg ik als iemand met een kleurtje. Ja, hoezo? Omdat er steeds voller en drukker wordt of zo? Met... Ja, met mensen die anders over dingen denken. Die komen binnen en die nemen de eigen mentaliteit en cultuur mee. En daar moeten wij ons op aanpassen. En wij zijn zo flexibel met z'n allen dat we denken dat dat het beste is. Maar ik denk dat we onze kinderen uiteindelijk met een overdoekje lopen. Ah, en daar wordt u nerveus van? Nou, daar word ik niet heel blij van, nee. Nee, in ieder geval niet blij. Nee, vorig jaar, nee, klopt. En u heeft zelf inderdaad, want het is dan niet te zien voor de radio, een kleur. Een kleur, ja. Ik ben donker gekleurd en ik vind gewoon ook dat Zwarte Piet zwart moet blijven, omdat Nederland zo denkt. En niet dat we hem geel moeten maken, omdat we ons aan willen passen aan iedereen. Dus die multiculturele samenleving, ik geloof dat dat een gepasseerde term is, maar die geeft ook stress en gedoe. Zeker. Ja. Bij u in ieder geval. Ja, en bij u? Ja, maar ik ben degene die objectief nu vragen stelt, dus ik ga dat niet zeggen. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night.

t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Er zijn vele uitvoeringen van dit prachtige nummer van Edith Piaf, La Vie en Rose. Dit is een van de oorspronkelijke uitvoeringen, zou je kunnen zeggen, uit 1947 alweer. Ja, en daarvoor hoorde je Grandmaster Flash. Goed, straks een mooie column van Midas Dekker. Zij gaat het hebben over een Spaanse vlieg. Dus stay tuned. En tot die tijd, Billy Joe. Just the way you are. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you Middernacht, de late avond. De Spaanse vlieg. Bloedzuigers kunnen met weinig eten toe. Dat is prettig voor hun gastheer. In de tijd dat men nog een ader laten deed, was het echter een groot nadeel voor de artsen. Maar men wist er wel iets op. Nadat de dokter een bloedzuiger op zijn patiënt had gezet, sneed hij het achterlijf eraf. Alleen de kop liet hij zitten. Zo kregen de bloedzuigers nooit hun buik vol en bleven hun koppen aan één stuk door pompen. dat lijkt een rotstreek. Toch werd de bloedzuiger een grote dienst bewezen. Door het afkoppelen van zijn maag met toebehoren bereikte hij een toestand waarnaar miljoenen mensen vergeefs hebben gestreefd. De onverzadigbaarheid. Dankzij ons slemt hij maar voort. Mensen zijn te gauw verzadigd. Menige behoefte is al bevredigd voor je er erg in hebt. Voor wie van eten houdt en eten heeft, is honger een zegen die veel te kort duurt. Binnen de kortste keren geven de darmen het signaal vol en kan er niets meer bij. Van zakjes chips schijnt het maximum op 30 achter elkaar te liggen en op het tweede wereldkampioenschap tortilla eten is het record onlangs scherp gesteld op 74 stuks. Maar dan heb je het ook wel gehad. Lekker is maar één vinger lang. Van te veel lekker drinken moet je overgeven. Van te veel mooie boeken lezen krijg je lelijke wallen onder je ogen. En wie zijn hele leven van zijn geliefde denkt te gaan genieten, verzandt in een huwelijk. In ieder van ons is een brok chagrijn ingebouwd dat onze behoeften haastig bevredigt om te voorkomen dat we er eens breed uit van kunnen genieten. Orgieën bestaan dan ook niet. We zijn er niet op gebouwd. Zelfs niet op de liefde. Ook de meest hartstochtelijke minnaar wordt op een gegeven moment op de verkeerde plaatsen stijf. Is daar nu echt niets aan te doen? Als je per se door wilt eten, kun je een veertje in de keel steken. Als je wilt blijven vrijen, zou je een aphrodisiacum kunnen proberen. Gemalen neus, horen is in zo'n liefdesdrankje zeer in trek, maar daar is het Wereld Natuurfonds op tegen. Een uitkomst is veel dichterbij te vinden in Gelderland en Limburg. Daar leeft op bloeiende seringen, ligusters, jonge essen en zelfs op esdoorn en populieren Lita vesicatoria, de Spaanse vlieg. In weerwil van zijn naam is dit geen vlieg, maar een kever. Hij is te herkennen aan de glinsterend groene dekschilden en de gespleten klauwtjes, waarvan de bovenste helft dikker is dan de onderste. In deze kever zit een stof, cantharidine, die pornografen al even in extase brengt. Als u genoeg kevers hebt gevangen, peutert u er de dekschilden af. Droog ze in de zon en stamp ze fijn in een vijzel. De werkzame stof is er nu met alcohol uit te extraheren. Het gebruik moet echter sterk worden afgeraden. Spaanse vliegen heeft een verwoestende uitwerking op de nieren en de urinewegen. Alleen geschikt dus voor gevorderde masochisten. Iets dergelijks geldt trouwens voor alle aphrodisiaca die in de handel zijn. Juist als ze geen uitwerking hebben, mag je in je handen knijpen. De enige stoffen die de libido verhogen zijn de geslachtshormonen. En die heb je of die heb je niet. Gelukkig bestaan er aanwijzingen om uitwendig te zien of een man er meer of minder heeft. Voor een deel zijn dat de bekende verschilpunten tussen man en vrouw. Vrouwen worden zelden kaal, mannen vaak. Inderdaad wijst kaalheid op een flinke portie geslachtshormonen. Let verder op de stem. Des te lager de stem, des te langer zijn de stembanden, wat erop wijst dat er in de puberteit tijdens het de baard in de keel krijgen, meer hormonen door het strottenhoofd zijn gespoeld. Laat die Spaanse vliegen dan nog vliegen, dames. Kalende baritons, die moet u hebben. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten ervan.

Maar eerst nog even de Righteous Brothers en Unchained Melody. In de zorg. En als je niet experimenteert, dan ga je het echt niet snappen. Dat vindt lean- en procesverbeteraar Rob de Graaf. En gelukkig is hij hier. Rob, welkom. Dankjewel. Rob, AI in de zorg. Even voor wie niet helemaal vertrouwd daarmee is. Wat kan je er allemaal mee in het algemeen? Dat is echt wel een hele brede vraag. Ik ben dat zelf eigenlijk ook nog steeds aan het ontdekken. Wat je er allemaal mee kan. En je moet het eigenlijk zien, het is de mogelijkheid om processen te ondersteunen. Ik denk dat dat eigenlijk een hele mooie samenvatting is. En dan vinden mensen het nog lastig natuurlijk. Laatst was ik bij een congres en daar was een voorbeeld van heel veel huisartsenpraktijken die inmiddels in de spreekkamer dus AI hebben, waarbij je dus niet hoeft te typen, maar waarbij je eigenlijk het gesprek hebt samen met je huisarts en alle informatie wordt automatisch gegenereerd. En er kunnen zelfs verbindingen worden gemaakt naar links die nodig zijn. Dus bijvoorbeeld, je zegt bijvoorbeeld, de huisarts zegt lage bloeddruk. En dan kan het systeem al een document klaarzetten waar informatie staat over lage bloeddruk. Nou zeg je, als je niet experimenteert, dan ga je het niet leren. Bedoel je zoiets van, je kan een spelletje beter meespelen en dan leer je al spelend de spelregels? Bedoel je het zo? Misschien wel. Nou moet ik zeggen, bij een spelletje of bij andere dingen vind ik experimenteren wel ja, niet zo schadelijk, niet zo riskant. Maar als de dokter gaat experimenteren ergens mee, dan krijg ik het een beetje benauwd. Ja, maar ik geloof dat ik het daar ook nog niet over heb gehad. Maar waar je het natuurlijk echt voor in moet zetten. En als ik echt kijk, ik trek het wat breder. Hè? Dus het is in de zorg en voor alles wat daarbuiten is. Als je moet zo kijken naar taken die veel tijd kosten. En die eigenlijk niet door die persoon hoeven uitgevoerd te worden. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die huisarts. Die is veel tijd kwijt aan het verwerken van al zijn administratie. Als dat overgenomen kan worden, betekent dat dat je een rustigere huisarts hebt. Mits dat natuurlijk wel het doel is. Hè? Kijk, als het doel is, we willen nog meer patiënten zien in een korte tijd. Dan, dat is niet prettig. Ik vind wel dat je heel goed ernaar moet kijken van, we willen dat het wat rustiger wordt. We zetten de AI voor in. Dan vind ik dat een hele goede zaak. Als je nog sneller die processen erheen wil jagen, dan behaal je wat mij betreft geen winst. Nou ben jij van het verbeteren van processen en het lean management. Hoe zouden we dat nou kunnen beheersen? Wat een leuke vraag die je stelt. Hoe zouden we dat kunnen beheersen? Is vooral heel erg belangrijk is dat je daarover met elkaar in gesprek blijft. Dus dat je gaat kijken van, ja, maar wat hebben we nou eigenlijk nodig en op welke manier? Ik denk wel dat het nog belangrijker is geworden dat je dingen afkadert. Dus je moet wel zorgen dat iedereen weet waar je mee bezig bent. En als je ook ziet wat de we hebben natuurlijk nu maar een heel klein gesprekje over AI, wat eigenlijk een onderwerp is wat zo ontzettend groot is en eigenlijk ja, wereldbolvullend zo gezegd. En als je ziet ook welke discussies er op dit moment in ziekenhuizen zijn, dat gaat dan bijvoorbeeld over AI inzetten bij patiëntendossiers, tot AI inzetten voor administratieve taken en AI inzetten als bijvoorbeeld diagnosemiddel of ondersteuning daarvan. Dus er zijn zoveel verschillende onderwerpen daarin. Dat is heel veel. Misschien moeten we onze weg daar ook, wat jij zegt, al lerende in gaan vinden. Al lerende moeten we het echt vinden. Ja. En het is een mooi onderwerp, maar ook heel erg lastig. Omdat we gewoon niet goed weten waar we naartoe gaan. Ja. Wat is jouw advies voor mensen die daarover twijfelen? We hebben het over huisarts gehad, maar het geldt natuurlijk ook voor specialisten, voor verpleegkundigen. Wat zou jij zeggen? Doen? Leren? Ja, meegaan nu. Want ik heb het idee dat je de boot mist. Als je nu niet meegaat in die ontwikkelingen, blijf ervan op de hoogte, weet wat je aan het doen bent. Ja, dat is belangrijk. En hoe zit dat met de iets oudere werknemers? Krijgen we die ook mee? Ik vraag dit voor een vriendin. Ik denk dat bijvoorbeeld ChatGPT is echt zeer vriendelijk en daar kan je het echt wel mee vinden. Aha. Hoe kunnen we informatie vinden, Rob? Vertel. Over jou. Over mij. Ja, over AI is wat lastiger. Hè? Ja. Dat moet je echt tegenkomen. Er is zoveel wat erover geschreven wordt. En ik deel regelmatig dingen zoals onder andere dit soort interessante onderwerpen op LinkedIn. Dus Rob de Graaf, Lean en je vindt mij. Dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Rob de Graaf, voor het gesprek over AI in de zorg. Gewoon doen, leren, experimenteren. En dan komt het vanzelf. Dank je wel. Tot middernacht. De late avond. When the sand is hurling loose and tempting. Prachtige muziek van Elton John aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dankjewel weer voor je gezelschap. Je hoorde trouwens Sacrifice, wat kennelijk geen offer was om het te zingen. En zeker niet om het te horen te brengen hier bij jouw lokale streekomroep. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht, mooie dromen, veel rust. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier weer Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk ook weer zoals altijd mooie muziek draaien en een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus blijf luisteren, want dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Thank you.